Program trzeci, sobota, 9 września, minęła 14. Karolina Kozińska, to jest serwis Trójki. Prawo i Sprawiedliwość przedstawiło najnowszą propozycję dla Polaków na kolejną kadencję. Swoje wyborcze pomysły także dziś prezentuje opozycja. Z kolei od polityki odpoczywają wielbiciele literatury pięknej, trwa narodowe czytanie nadniemne. Znamy najnowszą propozycję wyborczą rządu Zjednoczonej Prawicy. W końskich lider PiS Jarosław Kaczyński zapowiedział wprowadzenie emerytur stażowych. To, jak mówił, propozycja, która jest oczekiwana od wielu lat i będzie dla wielu osób aktywnych zawodowo niezwykle korzystną propozycją. Przenosimy się zatem do końskich. Nasza reporterka Agnieszka Drążkiewicz od początku przysłuchuje się konferencji programowej partii rządzącej. Agnieszko, powiedz, co więcej wiemy o nowej zapowiedzi Prawa i Sprawiedliwości. O, prezes Jarosław Kaczyński, omawiając filary programowe Zjednoczonej Prawicy, zapowiedział, że po długich negocjacjach rządu ze stroną samorządową, ze stroną społeczną udało się wreszcie przygotować program właśnie emerytur stażowych. Chodzi o możliwość przechodzenia na emeryturę po 38 latach w przypadku kobiet i 43 latach pracy w przypadku mężczyzn. Dla wielu ludzi to ważne. Proszę zwrócić uwagę, że jest wiele pań, które zaczęły pracować mając 18 lat, czyli po 38 to będzie 56. Wielu mężczyzn zaczęło w tym samym wieku pracować, czyli to będzie 61. Tłumaczył prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Przypomniał też, że w minionym tygodniu kilka innych, również nowych propozycji PiS-u już ogłoszono. Chodzi m.in. o rewitalizację blokowisk, o lepsze jedzenie w szpitalach, bon na wycieczki szkolne, a także więcej polskiego jedzenia na polskich spółkach, na polskich półkach sklepowych. Dziś w Końskich z kolei Jarosław Kaczyński zapowiedział zwiększenie nakładów na retencję, a także budowę 50 tysięcy kilometrów rowów melioracyjnych w walce z suszą. Agnieszka Drążkiewicz, dziękuję za relację. Na 38 dni przed wyborami to intensywny weekend dla polityków także innych partii. 100 konkretów na 100 dni rządów to hasło konwencji Koalicji Obywatelskiej w Tarnowie. Przewodniczący Donald Tusk przedstawił propozycję reform dla przedsiębiorców i samozatrudnionych. W ciągu pierwszych 100 dni wprowadzimy przepis, zgodnie z którym za chorobowe od pierwszego dnia choroby pracownika płaci ZUS, a nie przedsiębiorca. W ciągu pierwszych 100 dni wprowadzimy przepisy, które dadzą tak upragnione prawo do urlopu dla drobnego przedsiębiorcy czy dla samozatrudnionego. Z kolei podczas Kongresu Trzeciej Drogi liderzy zapowiedzieli, że jednym z głównych postulatów ich koalicji są inwestycje w budownictwo i zwiększenie puli mieszkań. A na Kongresie Nowej Lewicy usłyszeliśmy zapowiedź m.in. zwiększenia o 100 tysięcy miejsc w żłobkach. Ukraińska kontrofensywa powoli, ale postępuje. Siły zbrojne kontynuują ofensywę w rejonie Melitopola, zmuszając przeciwnika do wycofania się ze swoich pozycji. W ciągu doby Ukraińcy obronili 10 rosyjskich kontrataków w pobliżu miejscowości Robotyne w obwodzie zaporowskim. Rosjanie ponoszą znaczne straty także na południowym odcinku frontu, relacjonuje rzecznik Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy Oleksandr Sztupun. Łączne straty rosyjskie w okolicy Tavrii w ciągu ostatniej doby to ponad 300 zabitych. 7 Rosjan poddało się. Zniszczono 40 sztuk sprzętu wojskowego, m.in. czołg, transporter opancerzony, jednostkę obrony powietrznej i system radarowy. Ukraińcy prowadzą działania zaczepne w rejonie Awdijiwki, Marinki i Szachtarska. Pod Chersoniem utrzymują zdobyte pozycje na lewym brzegu Dniepru. W warszawskim Ogrodzie Saskim od 3 godzin trwa narodowe czytanie nadniemne Melizy Orzeszkowej. Akcję zainaugurowała para prezydencka, a to już 12. edycja tego wydarzenia. Na miejscu jest Jolanta Turkowska. Powiedz proszę, jak przebiega akcja. Widzów olbrzymie. Narodowe czytanie nadniemne podzielono na 4 części. Bierze w nim udział 22 aktorów. Czemu nie robisz tak jak i inne panny? Z łaski wuja i wujenki korzystaj. Strój się, kiedy cię stroić chcą. Baw się, gdy tylko zdarzy się okazja. Mistrz się do kawalerów, a może którego złapiesz, za mąż wyjdziesz, ha? No, słowo honoru, czemu ty tak nie robisz? Justyna nie odpowiadała. Szła prosto i równym krokiem, jak w przódy. Widzowie są pod wrażeniem interpretacji aktorów. Mówią wprost, że to teatr. Przygotowanie artystów jest fenomenalne. Naprawdę interpretacja aktorów polskich robi olbrzymie wrażenie. Lubię tych aktorów. To jest cały występ, teatr. Dlatego lubimy przychodzić, a jeszcze na świeżym powietrzu. No i ciekawe lektury. Jest super, jest taka specyficzna atmosfera. Niebawem do aktorów ponownie dołączy para prezydencka, która miała zaszczyt rozpocząć o godzinie 11 Narodowe Czytanie nad Niemnem. Jolanta Turkowska, dziękuję za relację. Dodajmy, że Polskie Radio jest patronem medialnym wydarzenia. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W sobotę mamy bezchmurne niebo, nigdzie nie powinno padać. 24 stopnie na północnym wschodzie, 28 w centrum, do nawet 30 na zachodzie. Chłodniej będzie miejscami nad morzem i w rejonach podgórskich. Zapraszamy do reklamy. Media expert to you, media expert to you. Niskie ceny świętujemy, media expert to you. Ja już mam. Ja też. Ja też. Tam też. A ja? Ty też. I my też. 16 milionów Polaków już ma dostęp do wielu bezpłatnych leków. Program obejmuje dzieci i młodzież do 18 lat oraz seniorów po ukończeniu 65 lat. To komfort i oszczędność. Bezpłatne leki dla zdrowia Polaków. Kampania Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia. Co można kupić za 40 groszy? Dwie kostki czekolady, pół jajka albo dzienną porcję witamin i minerałów, bo tylko tyle kosztuje jedna tabletka ActiVitaminer Senior D3. Suplementy diety ActiVitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D3, tak potrzebnej jesienią i zimą. ActiVitaminer Senior D3 znajdziesz w swojej aptece w bardzo dobrej cenie. Witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Aflofarm. Więcej na vitaminer.pl. Pani Aniu, co pani tak patrzy w ten telefon? Muszę szybko zrobić przelew. Przyjaciółce zabrakło 50 zł w sklepie. Jest pani pewna, że to faktycznie przyjaciółka? Tak, na czacie mi napisała. W ten sposób oszuści mogą przejąć konto, podać się za bliską osobę i wyłudzić dane lub pieniądze. Gdy otrzymasz taką prośbę, nie działaj pochopnie, nie klikaj w linki i nie otwieraj załączników. Zadzwoń do znajomego i potwierdź tę prośbę. Więcej na cert.pl. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji. Współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Ewa, i nie boisz się tych wszystkich wahań nastroju? Nie. A uderzeń gorąca i kłopotów z zasypianiem? Nie. A tego, że przybierzesz na wadze? Też nie. W dzisiejszych czasach menopauza to nie wyrok. Trzeba tylko wiedzieć, jak sobie z nią radzić. Ja zaufałam Duofem. Duofem to suplement diety dopasowany do dobowego rytmu. Składniki tabletki na dzień łagodzą uderzenia gorąca, nerwowość oraz pozwalają kontrolować wagę. Składniki tabletki na noc wspomagają spokojny sen i młody wygląd skóry. Duofem. Nie daj się menopauzie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 7 minut po godzinie 14. Świat do trzeciej. Dzień dobry, zaczynamy drugą godzinę naszej audycji. Dalej podróżujemy, żeby rozumieć więcej, a teraz do tego rozumienia mamy gościa w studio. To już rzadkość, ale gościa jeszcze na dodatek, który będzie mówił o Korei, co, jak państwo na pewno pamiętacie, dla mnie osobiście jest dużą przyjemnością. Pani Agnieszka Klessa-Sin jest z nami. Dzień dobry. Dzień dobry. Chociaż może powinienem powiedzieć Pyra w Korei. Pyra w Korei to mój kanał na YouTubie, ale teraz ostatnio występuję w Polsce jako Agnieszka Klessa-Sin. To jest mój pseudonim artystyczny, nazwisko męża również, ponieważ napisałam książkę Polka w Korei. Tak jest, mamy tę książkę, bardzo polecamy, bo to jest kawał wiedzy o Korei, okiem osoby, która tam mieszka, chce zrozumieć i pokazać jeszcze, co widzi na co dzień. Ale mam do pani pierwsze pytanie, czy, bo Pyra, no to poznańskie słowo na ziemniaki, na kartofle, jak to woli, ale coś polskiego, powiedzmy, w tamtej kulturze. A czuje się pani bardziej Pyrą w Korei, czy już może kimchi albo tteokbokki, czyli tymi ciasteczkami ryżowymi w Polsce? Ja nadal jestem Pyrą w Korei. Jestem poznanianką z krwi i kości, która mieszka w Korei i mimo, że mieszkam tam od 10 lat i że uważam, że to jest mój drugi dom, to nadal jestem obcokrajowcem i no ciężko byłoby, myślę, mi tak zintegrować się w 100% z Koreańczykami. A jaka dla pani jest Korea? Taka jak dla nas, czyli źródło wielkich dostaw uzbrojenia teraz, jak mówimy, no bo audycja tutaj jest o polityce, pani opowiada o życiu, co dla nas też jest takim złagodzeniem tego całego klimatu, bo my tutaj czołgi koreańskie K2, haubice K9, wszystko, latamy na koreańskich samolotach i tak dalej, ale na przykład Korea Północna też, która się pojawia u nas jako temat. Czy pani, mieszkając w Korei Południowej, obawia się czegoś z północy? To jest świetne pytanie, które tak naprawdę to było jedno z pierwszych pytań, które mi zadano, kiedy ja w ogóle wylatywałam do Korei. Czy ty się nie boisz, lecąc tam, do tej Korei Południowej? No przecież będziesz mieszkać w cieniu tego złego Kima. Prawda? A że solidny facet, to duży cień rzuca. Tak, tylko że chciałam zauważyć, że w Korei Południowej co piąty facet się nazywa Kim. Także w Korei Południowej, jak powiemy coś o Kimie, to oni nie będą wiedzieć, o kim mówimy konkretnie. Więc trzeba pełnym imieniem i nazwiskiem. Koreańczycy z południa, oni żyją z tym zagrożeniem od lat, więc jasne, w mediach się mówi o tym, jasne, to są problemy, które jakby zajmują tutaj część społeczeństwa, zwłaszcza tą militarną, ale przeciętny Koreańczyk, tutaj w jego głowie ta Korea Północna gdzieś tam bardzo z tyłu jest, jeżeli w ogóle, i tak naprawdę nie zajmuje to jego codzienności, on ma swoje problemy, on ma swoją codzienność, żeby tu się martwić o Koreę Północną, że tutaj jakieś są jakieś próby rakietowe znowu. Chociaż, kiedy to było teraz, koniec maja bodajże tego roku, mieliśmy dosyć taką sytuację, powiedziałabym, ciekawą, ponieważ miasto Seul przypadkowo wypuściło taki sygnał alarmowy, taką wiadomość alarmową do wszystkich obywateli, nie obywateli, mieszkańców Seulu i okolic. Uwaga, rakieta. Uwaga, leci rakieta, prosimy zachować spokój, ewakuować najpierw dzieci i osoby starsze, iść do schronów. Jak 10 lat żyję w Korei, to takiego czegoś nie było. Ja akurat wtedy szłam na zajęcia sportowe i ja myślałam, że ja zawału dostanę. Dzwoniłam do męża, co się dzieje, próbowałam się połączyć z serwerem koreańskim, z wiadomościami, w ogóle jakby internet padł w tym momencie. To się okazało, że nie internet padł, tylko ten serwer, bo wszyscy nagle się rzucili. I 10 minut później wiadomość, że to była pomyłka. Czyli takie rzeczy na szczęście się nie zdarzają. Uf, ale jeżeli Koreańczycy są zajęci swoją rzeczywistością, to znaczy jaką? Bo my widzimy przekaz medialny, protesty na ulicach, nacjonalistyczny rząd, taki, który broni jedności narodowej, a zwykli Koreańczycy? Ja czasami się dowiaduję o tych wszystkich rzeczach od moich widzów, mojego kanału na YouTubie. Mi mówią, że jest jakiś problem tutaj w Korei, czy ja o tym słyszałam. I ja potem muszę wchodzić, mówię, a faktycznie to o czymś się mówi. Zwykły Koreańczyk, nie jest to coś, o czym mówi cały dzień, tak? Tutaj w zwykłych rozmowach są tematy, które zajmują, tak? Na przykład cały kraj nagle zaczyna mówić o jednym temacie, jeżeli coś się wydarzy. No ale to nie są wszystkie, no bo tutaj mamy bardzo dużo tematów i tutaj byśmy musieli chyba cały dzień rozmawiać tylko i wyłącznie, czy to o polityce, czy gospodarce, czy co zrobił prezydent, tak? Więc no są takie tematy. Na przykład w tym roku latem był bardzo gorący temat nożowników w Korei. To proszę opowiedzieć nam więcej. To były dwa ataki nożowników, które nastąpiły po sobie właściwie po 2 tygodniach, tydzień po tygodniu. Bo samo południe jest krajem bezpiecznym, tam się tak, nic nie dzieje nikomu. Tak, to jest bardzo bezpieczny kraj, gdzie naprawdę jest pełno tych kamer przemysłowych wszędzie na ulicy, więc nie ma co się obawiać, na przykład iść ulicą nocą, gdzie kradzież się bardzo rzadko zdarza, gdzie ludzie siedzą w kawiarniach i zostawiają portfel, telefon na stoliku i wychodzą do łazienki, więc te ataki nożowników, no i nie ma broni palnej takiej, bo jest nielegalna, ale ataki nożowników właśnie się zdarzają. I w tym roku mieliśmy te dwa ataki, gdzie jeden mężczyzna zaatakował ludzi tuż przy wejściu do metra na linii numer 2. To jest jedna z bardzo, bardzo obleganych stacji, nie stacji, tylko linii metra w Seulu, która praktycznie przejeżdża przez całe centrum. I on tam zaatakował kilka osób i pierwsza osoba, którą zaatakował, zmarła tego samego dnia. I 2 tygodnie później kolejny atak nastąpił, kiedy mężczyzna wjechał najpierw autem w kilka osób, a później z nożem udał się do pobliskiej galerii handlowej i również atakował nożem. I wiadomo, skąd nagle ten wybuch nienawiści? To też koreańskie? To były takie osoby, które były zaburzone, przynajmniej ta druga osoba miała jakieś zaburzenia psychiczne, jakieś tutaj presje, które były całe życie na nich ciążyły. No i tutaj stwierdzili, że tu jest, już mają dość. Osoby to były, które miały, przynajmniej ta pierwsza osoba, ten pierwszy mężczyzna, ja pamiętam, jak o nim robiłam materiał, to on był osobą bezrobotną, która siedziała tak nałogowo online i miał swoje jakieś wyobrażenia o życiu i temu, że troszeczkę zazdrościł też, że innym się udaje, mi nie, i stwierdził, że w ten sposób się wyładuje. Czyli takie skrzyżowanie japońskiego hikikomori kiedyś z ostatnio, może nie tak już zupełnie ostatnio, ale jakiś czas temu też rosnącym w popularność słowem incel. Czyli o, to tak, w Korei to... Mężczyźni, którzy nienawidzą kobiet? Troszeczkę tak. Hikikomori to nawet robiłam też materiał o dziewczynie, która była właśnie taka trochę zabunkrowana w domu. Ja mam taką całą serię na kanale na YouTubie Ciemna Strona Korei, gdzie poruszam sprawy kryminalne, więc troszeczkę zahaczam o te tematy. I tam dziewczyna właśnie praktycznie od lat siedziała w domu, nie wychodziła z mieszkania i pewnego... I była fanką true crime, czyli właśnie opowieści kryminalnych, i stwierdziła pewnego dnia, że chciałaby zobaczyć, jak to jest zabić, i zabiła bodajże korepetytorkę angielskiego. O Boże. Tak. Takie przyjemne tematy tutaj widzę. Okej. No to rzeczywiście w takim razie, czy coś jeszcze się zmienia w głowach koreańskich? Bo tam do tej pory... Jak bierze się jakąś książkę, która ma opisać tamtejszą rzeczywistość, to królują hasła, no poza tym właśnie to, co też pani słyszała na początek, czy ktoś na południu boi się zagrożenia z północy, to też czy wszystko jest szybko, szybko, pali, pali, tak jak oni mówią, i prawdopodobnie czy czuć ten ich wewnętrzny gniew nieprzetłumaczalny, han, po koreańsku? Ja myślę, że tak, że cały czas Koreańczycy, jak dowiadują się, że ja przyleciałam do Korei, ja tu zostałam, ja tu już mieszkam od 10 lat, ja nie planuję wracać do mojego kraju, to oni się dziwią. Oni nie rozumieją, dlaczego ja chcę mieszkać w tym kraju. Przecież to jest Heljoson, to jest piekło na ziemi. Oni wszyscy tylko marzą, żeby stamtąd zwiać. I dlaczego ja jako obcokrajowiec zdecydowałam się tutaj żyć? I co pani mówi? Że mi się tam dobrze żyje. A oni? Nie wierzymy? A oni nadal nie rozumieją tego. Oni nie, no, nawet jakbym próbowała im to wyjaśnić i tutaj nawet podawała przykłady, że no u was przecież świetnie działa ochrona zdrowia, cała ochrona zdrowia to jest świetnie naoliwiona maszyna, to pali, czasem jest całkiem spoko, jasne, mamy troszeczkę pęd życia, ale z drugiej strony wszystko da się załatwić od ręki, wszystko bardzo sprawnie idzie, komunikacja miejska jest świetna, no podaję przykłady, mnożę przykłady, no ale jednak mimo wszystko Koreańczycy mają swoje argumenty i nie przebije się, że tak powiem, z moimi. Ale to dlaczego oni nie są dumni z własnego kraju? A oni są bardzo dumni ze swojego kraju. No ale oni nie chcą patriotami. Tam zostać? Są patriotami, ale to jest taka troszeczkę relacja też, my Polacy też narzekamy na Polskę, prawda, cały czas, a mimo wszystko jesteśmy patriotami w większości. To jest tak, że oni mogą narzekać na Koreę, ale ktoś z zewnątrz nie powinien jakby narzekać na Koreę. Dlatego na przykład jeżeli jest jakiś obcokrajowiec, który się odważy skrytykować Koreę, to wtedy jest, ale uciekaj do swojego kraju w takim razie. Dlaczego siedzisz w Korei? To jest taka dwoistość dosyć ciekawa, myślę. Czyli mówią o swoim kraju piekło na ziemi, powiedzmy, ten Heljoson, ta stara tak. dynastia, ale przynajmniej nasze własne piekło na ziemi. To jest nasze. Uri. Tak, dokładnie. No dobrze, a w takim razie ile z tych wydarzeń takich, które ostatnio komentują media, na przykład protesty nauczycieli, była nie fala, ale seria samobójstw pracowników przedszkoli, wychowawców i też jeden ze szkoły, już nie przedszkole, nie pamiętam, czy to były studia, czy liceum, ze względu na to, że rodzice stają się coraz bardziej agresywni i że dzieci... Jak to dzieci zachowujące się czasem agresywnie, też te takie fale po azjatycku, wykorzystywanie siebie nawzajem. Jeżeli nauczyciel interweniuje, to potem rodzice jemu robią piekło z kolei. Ja o tym problemie słyszałam, bo to się zaczęło jakoś tuż przed tym, jak wyszło na jaw jakby. Tuż przed tym, jak przyleciałam do Polski, więc ja na pewno jak ja wrócę do Korei, ja się zajmę tym tematem, bo takie tematy mnie bardzo interesują. Taki mobbing rodziców. Ale to znaczy, w sumie tak czytając między wierszami, że jest pani obok tego. Czyli pani to nie dotyczy. Tak naprawdę, czyli to chyba dobrze. No mnie nie dotyczy, ponieważ no, ja nie mam dzieci, które byłyby w szkole, więc gdybym miała dziecko w szkole, to na pewno bardziej bym się zagłębiała jeszcze w temat i to byłoby takie bardziej osobiste, prawda? A ja to raczej obserwuję z boku jako zagadnienie społeczne bardziej, tak? I omawiam dla moich widzów, chociażby na kanale. Mhm. No dobrze, a w takim razie, czy może mieć rację rząd koreański obecny, czyli prezydent Yoon Suk-yeol, który z całą swoją ekipą twierdzi, trochę ją powymieniał ostatnio i dał też takich youtuberów, między innymi minister do spraw zjednoczenia, to był kiedyś prawicowy youtuber, który usunął część swoich takich bardziej agresywnych nagrań. którzy twierdzą, że te protesty nauczycieli, które pokazują niesprawiedliwości społeczne, to jest wszystko sponsorowane przez Północ. Bardzo ciekawe spostrzeżenie. Ja bym się z tym nie zgodziła, no ale nie będę tutaj się wypowiadać na ten temat, ale no ja myślę, że to zjawisko tutaj, że nauczyciele byli, nie wiem, gnębieni przez rodziców, chociaż nie wiem, chyba było powiedziane, że nie ma dowodów, albo będzie jakieś, prawda, tutaj śledztwo prowadzone, no ale biorąc pod uwagę, jak wygląda edukacja Korei, ta presja na edukację i to, że te dzieciaki mają się uczyć, że to ma być najlepiej, to ja się nie dziwię, że coś takiego do czegoś takiego doszło w Korei, że takie zjawisko jest. Ja wyobrażam sobie, że jakieś ziarenko prawdy w tym jest. Chodzi o to, że teraz dla rządu wszystko, co niewygodne i każde niezadowolenie społeczne jest opisywane jako coś sponsorowanego z zewnątrz. No a z zewnątrz, no to wiadomo, ci, co chcą zaszkodzić najbardziej, czyli ci, co albo produkują jakąś rakietę nad naszymi głowami, tam na południu można tak stwierdzić, no albo finansowo dają nauczycielom, żeby wyszli na ulicę, wspierają jakieś związki. Lider opozycji teraz, Lee Jae-myung, który nieomal rok temu ponad nie został prezydentem, różnica była najmniejsza w historii koreańskiej polityki, liberał, a nie konserwatysta, tak jak Yoon. Ostatnio dzisiaj jest 9 września, czyli od 10 dni, od 31 sierpnia głoduje, ale ostatnio w proteście przeciwko rządowi, że jemu już tak to się nie podoba, że już nic nie je. 10 dni, zobaczymy, czy pójdzie na rekord, bo to jest Korea i może być różnie. Ale ostatnio zeznawał właśnie też, bo wskazano mu, że jego partia i on sam tam przez powiązania biznesowe dawał pieniądze północy. Teraz co złe, to północ. No czy tak, to do pani też dociera, jako mieszkającej Polki w Korei, pyrze w Korei? To musi, bo to jest to, że rząd się zmienia, prawda, co parę lat i mamy rząd konserwatywny albo liberalny. No jak mamy konserwatywny, to oni mają tą politykę taką, że my z północą nie. A potem mamy liberałów i oni mają sunshine, czyli to słoneczną politykę wobec Korei Południowej, Północnej i się ocieplają stosunki. I to tak co parę lat się wymienia, więc mamy taki kalejdoskop troszeczkę. No i tutaj to już jest od lat przecież w Korei, czy to ile to już? Naprawdę długi, długi czas. Co rząd, co się zmienia. No to jaka prawda jest koreańska w takim razie? Jeżeli nie ta medialna, jeżeli nie ta rządowa, bo tu raz plus, raz minus, raz zero, raz jedynka, to żeby się nie przywiązywać do tego, to co jest koreańskością na żywo? No tutaj to, że rdzeniem oni... Rdzeniem takim tej kultury. Tutaj, że oni tutaj, prawda, mają taką politykę, że to jest wina północy, nie nasza, to jest próba zachowania też wizerunku trochę na arenie międzynarodowej. No bo jeżeli już o tych protestach nawet dotarło do Polski, czyli dotarło za granicę, no to oni się próbują pewnie tutaj jeszcze, próbują jakoś zachować twarz, tak? Żeby nie było wstydu na arenie międzynarodowej. A jaka jest ta koreańska rzeczywistość na co dzień? To, co pani się najbardziej podoba w tamtym kraju? Co mi się najbardziej podoba w Korei? To jest takie dosyć, powiedziałabym, szerokie pytanie. No mamy jeszcze trochę czasu. Okej, okay, mam wymieniać wszystko, co mi się podoba. Proszę, chociażby cokolwiek. Znaczy, ja powiem tak, to jest, tak jak mówię, dla mnie drugi dom, więc ja już tam mieszkam i pewne rzeczy, które stały się dla mnie codziennością, czasami troszeczkę z rozrzewnieniem, z rozczuleniem na to patrzę. Ja uważam, przede wszystkim ludzie, którzy tam mieszkają, oni są bardzo ciepli. Mimo, że tutaj mamy, tutaj mówimy o tym, że tutaj oni nie chcą mieszkać w Korei albo narzekają, albo coś takiego, to są bardzo ciepli, serdeczni ludzie. Przynajmniej ja osobiście, jako osoba z Polski, nie spotkałam się z jakimiś przykrościami. Oni są zawsze zafascynowani, ale w pozytywny sposób. Ale taryfa ulgowa wobec pani jako człowieka z zewnątrz i zawsze z zewnątrz, wizualnie też? Wizualnie jak najbardziej. Człowiek z zewnątrz, tutaj się tego nie da ukryć. Ale też, no wiadomo, są jakieś fory. Są rzeczy, które są, gdybym była Koreanką, byłyby łatwiejsze, ale myślę, że gdybym była Koreanką, jest o wiele więcej rzeczy, które byłyby trudniejsze, bo musiałabym się wpasowywać w niektóre rzeczy, a tutaj przechodzą mi płazem, że tak powiem, nawet na takiej płaszczyźnie rodzinnej, bo ja wyszłam za Koreańczyka, prawda? A w takim razie, co można robić tam, jak się przyjedzie? Pani już tam jest 10 lat. Mhm. To jak możliwości odnośnie pracy? Ja zawsze mówię, że nie można wyjechać do Korei od tak po prostu. To nie jest Unia Europejska, żeby sobie wyjechać i zacząć pracować. No nie można, tak? No bo bez wizy się nie da. Więc przede wszystkim trzeba mieć już jakiś prospekt. Albo jakaś firma nas zatrudnia i jedziemy tam już z wizą pracowniczą, no albo możemy wyjechać na studia i wtedy jakby iść przez te wszystkie kroki, czyli najpierw studia, potem szukamy pracy, zmieniamy wizę na miejscu. Albo można wyjść za mąż, wiza wtedy małżeńska. Ja dostałam stypendium, więc ja jechałam do Korei na stypendium, ja dopiero po studiach znalazłam pracę już tam na miejscu. I mogę zapytać, czym się pani zajmuje tam na miejscu teraz zawodowo? Teraz się YouTube'em głównie zajmuję, ale przez 6 lat pracowałam w takiej firmie produkującej kamerki samochodowe i ja się zajmowałam marketingiem międzynarodowym. Koreańskiej firmie? Koreańskiej firmie. A z YouTube'a też Koreańczycy korzystają jako źródła zarobku? Tak, absolutnie. No i niestety ja mam... Zawód YouTuber? Może być tam tak, teraz influencerzy. Kiedyś to było tak, że właśnie młodzi ludzie teraz, młodzi Koreańczycy, to oni by chcieli być influencerami, youtuberami. To jak odpowiadają, kim byś chciał zostać, jak będziesz duży, to odpowiadają youtuber, influencer. Okej. Okay. A co w takim razie z tym całym konfucjańskim modelem wychowania, wielkimi egzaminami państwowymi, koniecznością wkuwania zasad? Wystarczy lepszy model nowego smartfona? Nie, no to jedno, a to drugie, prawda? Tutaj oni, to jest to, co dzieciaki tam odpowiadają, czy nastolatki, a to, że trzeba się wbić tutaj w te jakby formy, że my uczymy się po prostu, aż padniemy do tej matury, zdajemy jak najlepiej tą maturę, potem dostajemy się na jedną z, najlepiej, żeby to była jedna z 3 renomowanych uczelni, które są w Seulu. SKY jest taki skrót, bo to są 3 uczelnie, których nazwy zaczynają się na S, K, U i E. I potem, jak już jesteśmy, w ogóle właśnie dostanie się na jedną z tych 3 uczelni trochę gwarantuje nam bardzo dobre stanowisko pracy w dobrej firmie. No i potem dalsze działania, tak? To jeszcze na zakończenie. Tak jak zacząłem od tego, co u nas jest ważne, no my tutaj w tej audycji poruszamy tematy polityczne i stąd mówiłem o tych czołgach, haubicach i tak dalej, sprzęcie koreańskim. Czy jeżeli my przyjmujemy tyle Korei u siebie, czy Korea zauważyła trochę więcej obecności Polski u siebie? Tutaj nie porusza tego, co pan powiedział, ale powiem tak, Koreańczycy coraz więcej wiedzą o Polsce przez tą sytuację całą. Już od zeszłego roku można to było zauważyć, kiedy powiedziałam, że jestem z Polski, to od razu szły takie ręce do góry, takie westchnienie i bo wy koło Ukrainy jesteście, wy tam pomagacie Ukrainie i o tym bardzo słyszeli Koreańczycy też. O sytuacji, która była w zeszłym roku tutaj w Polsce, co się działo, więc to było bardzo jakby poruszane. Mhm. No a wcześniej to tak bardziej sporadycznie powiedziałabym. A co jeszcze o nas wiedzą? No Lewandowskiego znają. O Boże, to miejmy nadzieję, że nie oglądali ostatniego meczu. Ale to jest taki właśnie, to jest taka osoba, którą większość Koreańczyków znają, włącznie z panem, który pracuje dla poczty i przynosi mi karty kredytowe. I za każdym razem, jak przynosi mi kartę kredytową, jak mi się skończy i nową mi daje, otwieram drzwi, a on mnie wita takim radosnym okrzykiem Lewandowski. Rozumiem. A jeszcze coś poza naszym ambasadorem piłki kopanej? Kiedyś kojarzyli Mistrzostwa Świata, jak były w Korea, Japonia, aha, że grali z nami i że wygrali z nami. No my też niestety to pamiętamy. No właśnie. Takie nemezis nasze, tak, wschodnioazjatyckie. Tak, tak. No dobrze, bardzo dziękujemy w takim razie za te opowieści. Prosimy o więcej filmów na kanale. Pani Agnieszka Klessa-Sin była naszym gościem, czyli Pyra w Korei, autorka kanału na YouTubie przybliżającego życie tamtejsze polskim odbiorcom i także całemu światu. Bardzo dziękujemy. Dziękuję bardzo. It's a prayer. Szukam po mieście naszych zamierzchłych miejsc. Mam złe sny, kiedy nie śpię. O mamy mam złe. Luka po tobie, nawet dziurawy mam cień. Noc w noc chodzę po wietrze, czym by cię tu zapomnieć. Noc w noc szukam po mieście naszych zamierzchłych miejsc. Mam złe sny, kiedy nie śpię. Nocą o mamy mam złe. Noc, noc, chodzę po wietrze, czym by cię tu zapomnieć. Proszę cię, bądź cicho i chodź. Uciekniemy gdzieś daleko. Proszę cię, bądź cicho i chodź. Nie pytaj po co. Szukam po mieście naszych zamierzchłych miejsc. Mam złe sny, kiedy nie śpię. Nocą o mamy mam złe. Luka po tobie, nawet dziurawy mam cień. Noc, noc, chodzę po wietrze, czym by cię tu zapomnieć. Proszę cię, bądź cicho i chodź. Uciekniemy daleko. Proszę cię, bądź, podaj mi dłoń. Nie pytaj po co, ani dokąd. Proszę cię, bądź cicho i chodź. Uciekniemy gdzieś daleko. Proszę cię, bądź cicho. Szukam po mieście naszych zamierzchłych miejsc. Mam złe sny, kiedy nie śpię. Nocą o mamy mam złe. Byliśmy przed chwilą w Korei. Stamtąd jest bardzo blisko, obojętnie czy z północy, czy z południa, do Japonii. A ten kraj z kolei chce dołączyć do podboju Księżyca. Z centrum kosmicznego Tanegashima na południu kraju wystartowała w tym tygodniu rakieta, która ma zanieść na srebrny glob lądownik o nazwie SLIM. Nazwany jest kosmicznym snajperem. A dlaczego? To już wyjaśni nam Michał Strzałkowski. Start rakiety H-2A trzykrotnie odkładano z powodu złej pogody, a przede wszystkim porywistego wiatru. Ostatecznie wszystko udało się w czwartek. Wystartowała rakieta niosąca lądownik o nazwie SLIM. To skrót od angielskiego określenia Smart Lander for Investigating Moon, czyli inteligentny lądownik do badania Księżyca. W całym przedsięwzięciu, które ma charakter kosmicznego eksperymentu, chodzi bowiem o niezwykle precyzyjne lądowanie, wyjaśniał dyrektor Japońskiej Agencji Eksploracji Aerokosmicznej Hiroshi Yamakawa. To, co różni lądownik SLIM od innych wysłanych na Księżyc lądowników, to wyposażenie go w bardzo zaawansowaną technologię umożliwiającą lądowanie z niespotykaną dotąd precyzją. SLIM ma wiele rozwiązań, które pozwolą korygować tor jego lotu. Wyląduje z dokładnością do maksymalnie 100 metrów. To będzie bardzo dokładne w porównaniu z dotychczasowymi lądownikami. Celem SLIM jest więc wylądowanie dokładnie tam, gdzie chcemy, a nie tam, gdzie to się okazuje możliwe. Osiągnięcie takiej zdolności jest niezwykle ważne z punktu widzenia przyszłych misji. Chcemy udowodnić, że to możliwe. Lot japońskiej misji księżycowej potrwa ponad 5 miesięcy. Lądowanie bezzałogowego statku zaplanowane jest bowiem na luty. Na razie będzie on stopniowo rozpędzał się, wykorzystując grawitację Ziemi. Chodzi o to, aby zużyć jak najmniej paliwa, a tym samym obniżyć koszty tej i przyszłych misji, powiedział Masayuki Eguchi, dyrektor działu technologii kosmicznych firmy Mitsubishi Heavy Industries, która przygotowała rakietę. Na razie lot idzie zgodnie z planem. Start rakiety odbył się bez jakichkolwiek zakłóceń. Wszystko działo się dokładnie tak, jak zaplanowaliśmy i w zakładanych przez nas przedziałach czasowych, niemal dokładnie co do sekundy. Cieszył się dyrektor Yamakawa. Dobry start ma dla Japończyków także znaczenie psychologiczne. Obecnie trwa bowiem już trzecia japońska misja księżycowa. Dwie poprzednie zakończyły się porażkami, bo nie udały się lądowania na Księżycu. W listopadzie ubiegłego roku zawiodła łączność między Centrum Kontroli Lotów a lądownikiem. W kwietniu bieżącego roku błąd w oprogramowaniu sterującym sprawił zaś, że czujniki lądownika źle oszacowały wysokość. Zagłębienie jednego z kraterów zostało potraktowane jako wzniesienie. Lądownik za późno zaczął hamować i roztrzaskał się o powierzchnię Księżyca. Ta druga nieudana misja realizowana była przez japońską prywatną firmę. Dyrektor Yamakawa podkreślił, że współczesny podbój kosmosu jest już mariażem działań instytucji państwowych oraz prywatnego kapitału. Uważam, że to jest pozytywne zjawisko. Trochę rywalizujemy, ale gdy trzeba, to współpracujemy. Badania kosmosu zawsze były elementem rywalizacji. To nas wszystkich motywowało i napędzało do działania. A obecną misją księżycową mocniej wchodzi do gry japońska agencja państwowa. Jednocześnie Japonia chce wejść do międzynarodowego wyścigu o podbój Księżyca. Jeśli misja lądownika z tym się powiedzie, to kraj kwitnącej wiśni stanie się dopiero piątym krajem w historii, który dokonał lądowania na Srebrnym Globie. Sztuka ta udała się dotąd tylko Amerykanom, Rosjanom, Chińczykom i Indusom. Japończycy mają jednak większe plany. Stany Zjednoczone pracują już nad powrotem człowieka na powierzchnię Księżyca. W ramach jednej z misji programu Artemis na Srebrny Glob ma polecieć razem z Amerykanami także japoński astronauta. A rhythm and rush these days, where the lights don't move and the colors don't fade. Leaves you empty with nothing but dreams, in a world gone shallow, in a world gone mean. Sometimes there's things a man cannot know. Gears won't turn and the leaves won't grow. There's no place to run and no gasoline. Engine won't turn and the train won't lead. Engines won't turn and the train won't lead. I will stay. These days, where where the lines don't move and the colors don't fade. Leaves you empty with nothing but dreams. In a world gone shallow, in a world gone mean. No i czas na ostatni element naszej rozmowy. Teraz przeniesiemy się tak naprawdę wszędzie już, bo będziemy latać i nad globem ziemskim i jednocześnie patrzeć na wojnę na Ukrainie i w ogóle. Mianowicie rozmowa będzie dotyczyła Ilona Muska, przedsiębiorcy, którego przedstawiać nie trzeba. My postaramy się zrozumieć, o co mu chodzi ostatnio. Naszym ostatnim gościem jest pan Jan Oleszczuk-Zygmuntowski, przewodniczący Polskiej Sieci Ekonomii. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć wszystkim. Kiedy rozmawiałem z panem też na temat Muska rok temu na innej antenie, nazwaliśmy go tak roboczo Chief Outsourcing, Government Outsourcing Officer, czyli takim dyrektorem do spraw outsourcowania usług rządowych. No bo oto, zamiast NASA wysyła rakiety w kosmos, zamiast Pentagonu dostarcza krajowi sojuszniczemu w wojnie internet, czyli sieć Starlink nad Ukrainę, to jego. I także na pewno jest wiele innych rzeczy, którymi Musk się zajmuje. Płatności, PayPal, on też jest współautorem. Czy wiemy, o co chodzi z człowiekiem o tak wielkich możliwościach, jeżeli Elon Musk, teraz biografia jego wychodzi, pióra Waltera Isaacsona, miał być na jednej linii z Pentagonem, Waszyngtonem, ambasadorem rosyjskim na Kremlu, żeby bronić swojej decyzji wyłączenia internetu Ukraińcom, żeby nie dopuścić do III wojny światowej. To kim jest ten przedsiębiorca? Rządem światowym, czy po prostu przedsiębiorcą grającym na swoje? No właśnie, niestety dopuściliśmy, tu mówię oczywiście w liczbę mnogiej, chociaż normalni ludzie w wielkim stopniu się do tego nie przyczynili, ale dopuściliśmy jako ludzkość do sytuacji, w której różne działania typowo przypisywane państwom, przypisywane społecznościom zbiorowym, gdzie ich interes jakiś publiczny jest jasny, zostały właśnie wyoutsourcowane do prywatnych przedsiębiorców i to nie jest tak, że robią to właśnie mali, drobni przedsiębiorcy, ale stopniowo zaczęły to przejmować albo ogromne korporacje, tu myślę na przykład o dostarczaniu usług zdrowotnych, tak, gdzie w Stanach Zjednoczonych są nie tylko bardzo drogie, ale również generalnie dla populacji niskiej jakości, albo właśnie do takich, takich pojedynczych osób, które dziedzicząc tak fortuny, kupując, rozwijając swoje przedsiębiorstwa, no właśnie doszły do poziomu władzy, który jest porównywalny gdzieś z władzą państwową, czy nawet jakiejś organizacji międzynarodowych. Czyli mówiąc, że nie chcemy silnego państwa, tylko przyzwalamy na to, żeby wolny rynek sterował, no stworzyliśmy sobie właśnie taką grupę oligarchów, którzy są już całkiem nierozliczalni. A jaki mają naprawdę interes? No raczej nie jest to interes narodu czy państwa, ale interes przede wszystkim ich własny. Czyli w tej sytuacji bardziej powinniśmy się obawiać takiego miliardera, który w pewien sposób przejmuje stery i czy można by go takim skrótem myślowym porównać do Wagnerowca, najemnika w tej sytuacji, który pójdzie za tym, kto da więcej? W jakimś sensie tak, tylko tu właśnie jest problem taki, że jeśli ktoś jest odpowiednio duży, to zaczyna sam kształtować już swoją własną linię. Czyli tak jak linia powiedzmy tych Wagnerowców była taka, że Putin płaci, to my robimy co on chce, a jak nie płaci, to go szantażujemy, żeby znowu płacił, prawda, to tak jak my chcemy. No to tu mówimy, w przypadku Ilona Muska, mówimy już o graczu, który różne ma interesy i może sobie wzajemnie je rozgrywać. Tak? Przykładem może być to, jak Twitter jako maszyna do no, gdzieś kształtowania opinii publicznej na świecie może mu służyć do na przykład napędzania nabywców czy wyciszania krytyków innych jego biznesów. No i oczywiście ten przykład Starlinków jest tutaj bardzo drastyczny, tak? Bo kierując się jakąś swoją własną logiką, tak, która no, jest logiką pojedynczej osoby, pojedynczego człowieka, no był w stanie zatrzymać de facto ofensywę ukraińską, tak, gdzie mówimy o ofensywie na odzyskanie terytorium, który Rosja swoim napadem przejęła, tak, a więc mamy człowieka, który jednoosobową decyzją, bo może wstał dzisiaj lewą nogą albo wyobraża sobie, że będzie jakaś wojna nuklearna, nie uczestniczy, nie jest na poziomie państwowego wojska, nie ma tej świadomości, nie ma swojego wywiadu, ma ograniczone zrozumienie sytuacji, a jednak przez to, że tą technologię ostatecznie on kontroluje, bo do niego przychodzi rząd kupując tą technologię, no to on decyduje, czy ona będzie działała na takim czy na innym obszarze. No i to nie jest normalne. To znaczy, że już nawet sfera bezpieczeństwa została po prostu sprywatyzowana. Bardzo dobrze, że przypomniał pan Twittera. Wiedziałem, że o czymś zapomniałem, mówiąc o tym, co ma Musk do dyspozycji. Kupił Twittera teraz już X-a ostatnio i tak w sumie będzie X-ował chyba całą rzeczywistość. Jakiego rodzaju niebezpieczeństwo wiąże się z tym, że osoba tak wpływowa i tym Starlinkiem tak władna w obecnym świecie jest w stanie polaryzować opinię publiczną? No, to podstawowe zagrożenie generalnie w sieci czy w tej przestrzeni cyfrowej jest takie, że my już rozumiemy mniej więcej, czym jest cenzura, prawda? Że ktoś blokuje jakiś konkretny przekaz, mówi, to jest niezgodne z linią, nie wiem, naszej korporacji czy naszej partii, i my do tego się przyzwyczailiśmy w tym sensie, że wiemy, co to jest, wiemy, jakie to jest zagrożenie, umiemy je dostrzec. W przestrzeni takiej jak platformy pojawia się inny trochę problem, bo nie tyle cenzura, a raczej cały czas algorytmy wybierają, co się roznosi, a co się nie roznosi i nie zyskuje zasięgów. A więc możemy mówić, że wszystko naraz jest w jakimś sensie cenzurowane albo wszystko jest jakoś manipulowane. No i ten algorytm, to jak on funkcjonuje, co on promuje, które treści zyskują zasięgi, to jest tak naprawdę element właśnie wolności słowa, tak? I element tego, czy mamy zdrową debatę publiczną, czy nie. I media takie jak akurat Twitter, bardzo nastawione na komentarze, na krytykę, na takie szybkie, skrócone przekazy, są jednymi z tych narzędzi, które najbardziej niszczą naszą demokrację, bo utrudniają nam prowadzenie trochę głębszego i trochę bardziej zniuansowanego sporu. W dodatku, jeśli korporacja jeszcze jest w stanie tak uciszać pewną krytykę, wzmacniać pewne rodzaje przekazu, prawda? No to możemy się zacząć zastanawiać, czy na pewno taki portal Twitter czy X jest miejscem, gdzie mamy się racjonalnie spierać, informować, jest miejscem, gdzie kwitnie demokracja, czy jest raczej miejscem, które ma nam dawać jakiś przekaz dnia pomiędzy naszymi małymi różnymi sprawami. No i ten przekaz dnia, czy on jednak nie służy interesom właśnie swojego właściciela. Dopóki nie mamy jawności algorytmów, dopóki nie możemy ich samodzielnie ustawiać, dopóki nie sterujemy tą platformą bardziej społecznie, no to nie mamy nigdy tej pewności. Przyzwyczailiśmy się rozmawiać o technologiach i innowacjach tylko w pozytywnym kontekście, czyli że raz są nieuniknione, bo jak nie my teraz, to ktoś za chwilę albo już równolegle jakiś patent gdzieś tam wisi i czeka na potwierdzenie. Że tego się nie da usunąć z krajobrazu społecznego, ale też czytając niedawno na temat tej zmiany Twitter X, przypomniałem sobie jeden z własnych tekstów sprzed kilku lat, gdzie nawiązywałem do takiej inicjatywy amerykańskich miliarderów. To był mniej więcej chyba 16 rok i oni stwierdzili, albo nawet może trochę wcześniej, zaraz po aneksji Krymu, i oni stwierdzili, że Twitter powinno się wykupić za ciężkie pieniądze i go zamknąć. Pan jako ekonomista, jakby się do tego odniósł? To ciekawe, bo ja też wspominałem o takiej innej inicjatywie w swoich badaniach, to znaczy o pomyśle, żeby Twittera wykupić i go uspołecznić, to znaczy, żeby zamienić Twittera w spółdzielnię, gdzie każdy użytkownik, który pisze na Twitterze, ma jakiś poziom aktywności, prawda? Nie jest tylko trolem czy jakimś botem, byłby współwłaścicielem wtedy Twittera i miałby jeden równy głos w sterowaniu tą platformą. Więc takich pomysłów pojawia się coraz więcej. Może właśnie dlatego, że innowacje, szczególnie technologiczne, mają właśnie tą szczególną cechę. Znaczy przez to, że są albo bardzo duże, tak jak w sieci, no bo występuje tak zwany efekt sieciowy, chcemy być tam, gdzie są wszyscy inni, albo przez to, że posiadają patenty, tak, czyli właśnie OpenAI, prawda, mają swój model sztucznej inteligencji, no przez to stają się takimi wąskimi gardłami gospodarki. Znaczy ci, którzy je kontrolują, mogą pobierać sobie duże renty ekonomiczne, nierówności rosną i to też niestety spowalnia rozwój, bo nie daje szansy na konkurencję. Więc dużo się pojawia teraz takich pomysłów i i pilotaży, bo to się naprawdę dzieje w niektórych miejscach i to z sukcesami, żeby właśnie gospodarkę i te technologie bardziej uspołeczniać, żeby sprawić, że one stają się właśnie czy własnością spółdzielni, czy własnością taką publiczną, czy wdrażać tam jakąś kontrolę społeczeństwa nad tymi technologiami, bo to jest na tyle ryzykowny obszar i na tyle właśnie ekonomicznie taki podatny na ogromny wpływ na nierówności i na tempo po prostu postępu, że musi być na pewno jakaś większa kontrola nad nim. To jest to samo wyzwanie, które 100 lat temu przeszło 100 lat temu, było w odniesieniu do innych technologii, do silnika, do kolei. Wtedy również mieliśmy sytuacje, w których były pojedyncze osoby, tak, czy korporacje, które chciały kontrolować te technologie i szczęśliwie dlatego, że powstało całe prawo antymonopolowe i udało się to uspołecznić, nasz świat wygląda tak jak dzisiaj, ale stajemy przed kolejnym takim wyzwaniem i musimy na nie jak najszybciej zacząć reagować. A czy widzi pan taką sytuację, tak jak zwykliśmy mówić wcześniej, że jeżeli za rok wrócimy do rozmowy, że za rok możemy nie wrócić do rozmowy, bo mnie już na tym miejscu nie będzie jako prowadzącego człowieka, tylko będzie algorytm, który po prostu poprowadzi muzyczno-publicystyczną audycję, która będzie jakimś tam powieleniem materiałów agencyjnych, to jest łatwo dostępne dla algorytmów. I w momencie, kiedy właścicielem takiego algorytmu sztucznej inteligencji będzie Elon Musk prawdopodobnie i algorytm będzie nazywał się jakiś AIX, bo chyba lubi te litery alfabetu bardzo, nasz bohater rozmowy, no to wtedy zrobi się nieciekawie. No, podstawowy problem tutaj właśnie jest taki, że ten czynnik losowy, czynnik, który prowadzi do błędów ludzkich, tak, ale czynnik losowy, który też odpowiada za kreatywność, za świeżość, za nowość, to co lubimy, tak, autentyczność, no, że ten czynnik będzie wtedy coraz mniejszy. I niestety, ale jeśli ktoś ma do czynienia właśnie z tymi nowymi technologiami, na przykład ze sztuczną inteligencją, w takim stopniu, jak gdzieś tam ja mam i się bawi tym i patrzy, jak to działa, no to widzi, że użycie tego wciąż jest wtórne. Znaczy nawet jeśli programujemy taką sztuczną inteligencję, ją promptujemy, żeby ona robiła coś nowego, to zawsze jest tylko i wyłącznie składanka rzeczy, które już istniały, a więc coś, co badaczki AI w Stanach nazwały taką stochastyczną papugą, czyli taką papugą, która z różnym prawdopodobieństwem powtarza coś, co już było. I ja wiem, że to nas jakiś czas, to nam może pewne rutynowe prace przyspieszyć, prawda, w mediach szybciej będą powstawały artykuły, ktoś może wygeneruje sobie coś nowego, ciekawego, przyspieszy pracę, ale eliminowanie czynnika ludzkiego naprawdę sprawi, że będziemy coraz bardziej osaczeni po prostu przez różne maszynki, technologie, algorytmy i my nie będziemy rozumieć, dlaczego one robią te rzeczy, które robią, a ostatecznie to nie jest tak, że te algorytmy mają swoją własną wolę. One są programowane przez swoich właścicieli. Tymi właścicielami najczęściej są jednak duże firmy technologiczne. A więc będziemy mieli świat, w którym firmy i pieniądz znaczy jeszcze więcej, tylko że ubierze się w szaty technologii. I to jest ryzyko, że my uwierzymy, że tam z tyłu nie ma właścicieli i że tam z tyłu nie płyną te pieniądze. Bo wtedy po prostu fascynująca, świecąca technologia przykryje nam prawdziwą ekonomię polityczną w tle. Stochastyczna papuga to brzmi jednocześnie złowieszczo i fantazyjnie, ale na zakończenie jeszcze mam do pana jedno pytanie. A co z dochodem podstawowym? Kiedyś to też było proste, że UBI, Universal Basic Income, czyli właśnie dochód podstawowy, będzie receptą na algorytmizację i sztuczną inteligentyzację rzeczywistości. Jak nie będzie pracy dla człowieka, ale nie z jego winy, bo się nie nauczył, tylko po prostu algorytm zrobi szybciej, no to państwo zapewni jakiś podstawowy dochód. Czy to jeszcze jest brane pod uwagę? Ja myślę, że to dobrze, że takie koncepcje w ogóle się pojawiają, bo to jest ten poziom, że tak powiem, ambicji intelektualnej, który trzeba mieć. Tak jak świat po prawda, feudalizmie i średniowieczu takim rolniczym zmienił się nagle w kapitalizm przemysłowy, tak dziś przechodząc do tej gospodarki opartej o wiedzę, naprawdę wszystkie nasze instytucje ulegną zmianie i my musimy zacząć to już naprawdę projektować. Ja tylko nie jestem wielkim zwolennikiem tego dochodu podstawowego, z tej przyczyny, że ja nie sądzę, że zabraknie miejsc pracy. bo w tym samym czasie, kiedy w Stanach Zjednoczonych wprowadzano maszyny do przemysłu, pierwsza maszyna w 1962 roku została wprowadzona do przemysłu samochodowego i kolejne 30 lat cały czas dodawano coraz więcej maszyn, w tym samym czasie zatrudnienie w przemyśle samochodowym tylko rosło, dlatego że przesuwano ludzi z pewnych prac na inne. I dopiero ten słynny pas rdzy się pojawił, tak? To bezrobocie, te upadające miasta, kiedy te fabryki wyniesiono do tanich Chin, tak? Gdzie nie ma związków zawodowych, gdzie nie ma po prostu, gdzie pracownik w miejscu pracy nic nie znaczy. A więc to nie technologia była zagrożeniem, tylko kto kontroluje te nowe zyski z produktywności, gdzie jest fabryka, czy są związki zawodowe. Moim zdaniem, jeśli my teraz mądrze będziemy kontrolować tą technologię, będziemy dążyć do tego, żeby były rozsądne, progresywne podatki, będziemy uspołeczniać technologie, że one będą własnością wspólną, na przykład przez spółdzielnie, to miejsc pracy dla ludzi nie zabraknie. I ten dochód podstawowy nie będzie potrzebny, to ja bo cały czas zyski wrócą do ludzi. Wetnę się, przepraszam, bo już nasz czas się kończy. Bardzo ciekawy wniosek na zakończenie. Na pewno będziemy wracać do tej rozmowy. Jan Oleszczuk Zygmuntowski, przewodniczący Polskiej Sieci Ekonomii. Dziękuję jeszcze raz. Dzięki serdeczne, pozdrawiam. I my również w składzie Elżbieta Malinowska, Zuzanna Cytrycka i przy mikrofonie Rafał Tomański. Dziękujemy za uwagę. 2 godziny ostatnio upływały pod znakiem świata do 3:00. Za tydzień słyszymy się również. Do usłyszenia. Autopromocja. Jakieś dziecko stoi pod drzwiami. Dziecko? Przed drzwiami stoi dziewczynka. O tej porze? Marta Repsda. Dobro wraca podwójnie. Opowieść o tym, jak mieszkańcy wsi Osiny podczas wojny uratowali żydowską dziewczynkę. Strach ją trzymać. To co? Wygonisz ją? Powiada, że miała się tu w Osinach spotkać ze swoją matką. Przecież nie ma dokąd pójść. Scena teatralna Trójki. Polecamy w niedzielę po 22:00. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, a gdzie mogę kupić na mediaexpert.pl? No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. Proszę, pana nowe okulary. Dziękuję, ale i tak będę brać Maxi Lutein, który pani mi poleciła. I bardzo dobrze. Maxi Lutein zawiera wysoką dawką luteiny i składniki wspierające wzrok, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Chociaż w pana wieku jeszcze lepszy będzie suplement diety Maxi Lutein Cardio. O, wspiera prawidłowe widzenie i dodatkowo dzięki wyciągowi z głogu wspomaga układ krążenia. Z całego serca polecam panu Maxi Lutein Cardio. Aflofarm.